Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. Det er ugens sidste udsendelse, og det betyder som sædvanligt, at det er lytternes dag, hvor vi svarer på alle jeres spørgsmål, og hvor I kan vinde en Millionærklubben-kop som den her. Vi skal også forbi de seneste regnskaber og opdateringer for nogle af de store virksomheder. Det er blandt andet Ørsted, der er kommet ud her i går, Netflix og Procter & Gamble. Og det skal vi sammen med dagens panel. Det er dig, Michael Friis Jørgensen, forvalter her i klubben, aktiechef hos Andersen Capital. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og dig, Lars Persson. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vi har jo sådan spicet det lidt op i dag, for ellers plejer det at være dig, Lars, og Lars Svendsen, der er inde og svarer på spørgsmål. Nu er det så Michael ind i dag. Og så også, så I kan stille nogle spørgsmål til ham om nogle af de aktier, han har i sin portefølje. Og det er måske ikke så dårligt at lytte til dig, Michael, for du fører faktisk Millionærklubbens konkurrence her indtil videre i 2023. Nu er vi kun 15 halvens dag i det nye år, så vi skal selvfølgelig ikke lægge os fast for meget, men du er op 40%. Nej, det synes jeg, vi kan. Vi lukker den her. Ja, det er jo sådan, at hvis man skal følge markedet, at retningen, som der er bestemt for årets start, det er jo sådan, det er. Og ja, hvis jeg renter meget, ikke husker meget galt, i hvert fald fra sidste år, så var det jo også lav, der lagde sig i front. Men altså, det er jo fint at lægge lidt på jul. Det kan jo være, at det går ned ad bakke der til sidst i december, og så kan det være, vi andre overhaler. Nu begynder jeg at spille det. Du ligger nummer to, Lars. Ja. Og det ser jo faktisk flot ud for alle sammen. Altså, men generelt har det jo været en god start på 2023. Er du sikker på, at Mads ikke ligger foran mig, eller hvad? Okay, vi ligger lige om omkring hinanden. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til vores to i panelet i dag, Michael og Lars, så kan du sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og vi vil gerne have mange spørgsmål i dag, fordi det er jo fredag, så lytternes dag, så det er jo det hele er lagt op til. Og når du sender dit spørgsmål, og vi tager det med i programmet, så deltager du også i konkurrencen om en Millionærklubben Cup. Den trækker jeg til sidst i udsendelsen. Men inden vi kommer dertil, inden vi lige kommer i gang med alle de her lytterspørgsmål, så skal vi lige kigge på, hvordan dagens marked det er åbnet. Hvem er jeg ved at tage hul på den? Jamen, tager du ikke bare den, Lars? Jo, det kan jeg godt. Jamen, vi startede et lille plus i Danmark, og Europa ligger omkring op med 0,4 sådan gennemsnit. I Danmark er der fokus på Ørsted, der var med regnskaber, og det var måske en lille smule ved siden af. Det er jo en stor forretning, så det der med at lige finde ud af, har vi lige solgt en vindmøllepark, og har vi købt en, og så videre, det kan godt drille i hvert fald nogle estimater måske. Så en lille smule ned for morgenstunden af. Vestas også blevet taget med. Der har vi noget Siemens Gamesa, hvor at, de har hensat nogle omkostninger, som også driller. Det burde jo egentlig ikke røre Vestas så meget, men sådan er det jo nogle gange, når man sender en torskesmut ud, så breder det som ringe i vandet, ikke? Så, og det er jo ikke noget med Vestas at gøre, men det kan godt være, at der er nogen, der måske sidder og er lidt nervøse, eller også bare tager en gevinst. Den er jo stedet lidt pænt for årets start, så det er egentlig dem, der er fokus på for morgenstunden af. I Sverige har vi jo rigtige regnskaber, der tikker ind, og det var jo Ericsson, der var forfærdeligt regnskab faktisk. Misser de en hel del, men de havde været ude at sige det, men de får faktisk en gevinst per aktie på 1 kroner og 82 øre mod 3 kroner og 2 øre sidste år. Så altså, det vi lever af, altså det vi bruger hver eneste dag, det her backbone med at sende tingene rundt, jamen de har faktisk svært ved at tjene penge, og vi har også set det hos Nokia. Så altså, det er jo egentlig sjovt, de her to store aktier, som så kæmper mod de kinesiske firmaer, og ligesom er eneledere på det her, jamen de kan ikke gøre det rigtig godt i hvert fald, og kigger man teknisk på dem, jamen så er de begge to, Nokia er ikke sådan rigtig interessant, og Ericsson er sivende, så der er ikke rigtig noget at komme efter, og det kan man jo egentlig undre sig over, når man står hver dag og bruger deres system alle vegne i hele verden, ikke? Så sådan det. Men Ericsson falder sådan 8% her til morgen. Over hos Ørsted, der er det et fald på 5%. Det er alligevel nogle rimelig store udsving, vi får her. Har I været overrasket over nogle af de her regnskaber? Vi har fået regnskabssæsonen indtil videre, og de opdateringer, der har været, siden vi får nogle af de her relativt store bevægelser. Ej, men jeg tror, at i og med, at vi har haft en god stigning i markedet faktisk, og måske i nogle aktier faktisk nogle ret store stigninger, så bygger der sig jo en eller anden spænding op, ikke? Jeg tror, at Netflix i går, som vi kommer ind på, ikke? Altså, det der hedder implied volatility, det der var forventningen, det var, at den skulle falde eller stige 10% på regnskabet. Altså, det var det, man... Hvis du ville bette på regnskabet og lege med det der, så skulle du ud over de der grænser. Så jeg tror, det bliver en regnskabssæson, hvor falder man igennem, så får man store stryg, kan man til gengæld levere på speciel indtjeningssiden, altså det her, vi alle sammen holder øje med marginerne, så kan der også være en ret stor gevinst, tror jeg, i den her regnskabssæson. Så den tror jeg, det skal man vende sig lidt til, at tingene er virkelig spændt for en vogn, eller sådan noget. Altså, flitsbuen er spændt her, og derfor kommer vi til at få nogle relativt store reaktioner. Jeg kigger sådan lidt på Ørsted, og det er nok mere guidance for næste år, som ligger under forventningerne, ikke? Men hvad har analytikerne med af frasalg af vindmølleparker? Hvem har noget med? Hvem har ikke noget med? Hvad ligger der i Ørsteds guidance? Jeg har ikke lige været inde at kigge nærmere på det. Jeg så bare Nordea hævede deres kursmål til 1100 for 915 på det her regnskab, og han er jo sådan set ude at melde, at planerne forløber, som de skal på den langsigtede plan, altså de her 200 milliarder, de skal ud og bruge i deres investeringsprogram, og Ørsted er jo ikke sådan en aktie, hvor vi lige pludselig kan tjene en masse flere penge end i forhold til sidste år, fordi at det er jo først for omkring 24, 25, 26, nogle af deres investeringer begynder at skabe en indtjening. Så jeg er måske lidt overrasket over den her reaktion på aktien. Men 1100 kursmål fra Nordea på Ørsted. I dag koster aktien 633 kroner. Det er immer væk noget en upside, der er der. De må være meget bullish. Kan I regne den hjem? Ja, den kommer op for 1400, så altså eller ja, så altså den har jo, vi har jo set det, og det er jo spørgsmålet, hvad er det for et scenarie, hvor længe kigger du frem i din krystalkugle, når du sætter de her kursmål, ikke? Er det bare på 3 måneders sigt, eller er det i en 3-årig periode? Det skal man jo have med, når man står ligesom og læser det her. Og jeg tror måske det er mere det sidste, altså det er en langsigtet case, som de ser er en vinder, fordi vi skal have hele den her omstilling. Så jamen tror man på 1100, jamen så skal man jo spænde sin hest for sammen med Nordea, og så håbe på, at den når i mål. Men der er jo masser af bum på vejen, som man også har set. Og det, der er den største udfordring, der bliver projekterne færdige til tiden, og hvad hedder det nu, hvordan ser ja, hele engagementet ud i fremtiden? Altså, hvordan får man de her parker, og afhægter man nogen og sådan noget? Så der er altså nogle, kan man sige, huller i suppen, eller noget. Der kan være nogle sorte pær, som både er gode, men der er også nogle dårlige, fordi får man ikke sat de vindparker op til tiden og begynder at tjene de penge, jamen så hvis man, nu er det jo Ørsted et stort selskab, men lad os bare tage Oulus Vind, som er et mindre selskab, det er bonget fuldstændig ind i selskabet. Det kan være, at man er lidt mere heldig her, fordi man har flere vindmølleparker, når er en enkelt lige glipper, men der skal ikke mange parker eller uheldige ting til, der gør, at jamen så bliver man måske ramt, ikke? Så det skal man huske at have med i sine overvejelser. Jeg tror, der er et rimelig stort udfaldsrum i den her, ikke? Altså, der er nogen, der mener, at du ved, at indtjeningen i den her type af branche bliver fuldstændig bragt ned af alle olieselskaberne, der skal bringe alle deres sorte penge ind og blive grønne. Men ud på den anden side, så kan du jo også vælge at tage det her syn, at hele Europa skal have omstillet deres energiforsyning, ikke? Og Ørsted er førende på mange områder, ikke? Altså, så det er jo det her udfaldsrum, ikke? Hvor du ligesom ligger, køber du den ene historie, så, jamen, så kan du regne meget hjem, køber du den anden historie, så bliver det lidt sværere at regne det hjem i Ørsted, ikke? Altså, så der er bare nogle udfaldsrum, ikke? Men altså, for mig, der tæller nok mere siden, hvis man skal kigge på Ørsted-aktierne, og ikke kigge på de enkelte år, så tæller siden mere, altså, hvad der kommer ind af investeringer over de næste 20 år i vores energiomstilling. Ikke bare til den grønne, altså til den grønne side, som Ørsted er med på, men i resten af alle mulige typer af energiomstillinger. Ikke? Jamen altså, det er bare der, du skal ligge. Og så tror jeg jo faktisk, at for de her grønne aktier, noget af det, der trak dem op, og det var et vigtigt signal, det var jo Scholz, altså den tyske kansler. Altså under den her overflade, der ligger der en kæmpe handelskrig, der er i gang med USA, ikke? Altså Bidens Green Deal, ikke? Han er ved at flytte alle batterifabrikker til USA, fordi der er kæmpe tilskud til batterifabrikker. Europæiske bilfabrikker, skal de så til at importere den fra USA, eller skal vi til at lægge bilfabrikkerne? Altså, hans Green Deal, den skal produceres i USA, og Europa, de er ved at sige, den går altså ikke, marker. Nej, men vi skal nok ikke have en skrig med USA, og derfor har Scholz jo også åbnet op for, at nu må alle gerne køre med store statsunderskud, fordi nu skal der altså nogle subsidier ud i den grønne sektor, ikke? Og der ligger Ørsted rigtig godt. Og det er altså et vigtigt signal. Jeg ved godt, at det er gået sådan lidt under radaren til den grønne sektor, men man har kunne se det i nogle af aktierne, og for mig, der taler det for Ørsted, og det er den eneste vej til at bekæmpe USA, for vi kan ikke gå i handelskrig med dem. Vi kan kun begynde at følge deres subsidier. Og en anden energiaktie, vi har snakket meget om her i Millionærklubben over det seneste år, det har været Siemens Energy. Michael, du har blandt andet talt varmt for det. Lav har også været interesseret i den. Og nu er der kommet et dårligt nyhed ud fra et af deres datterselskaber, Siemens Gamesa, som jo også er selvstændig noteret på børsen noget tid nu i hvert fald, men Siemens Energy, der er hovedaktionæren. Hvad der sker der over Siemens Gamesa? De har problemer længe, og nu bliver det tæt ud til, de fortsætter. Jamen altså, nogle af deres komponenter fejler simpelthen. Det vil sige, man skal ud og udskifte dem her, hvis man vender tilbage. Hvis man er lang tid Vestas-aktionær, så tænk gearkasser, de siger ikke lige, hvad det er for nogen. Det kan godt være, jeg har ikke lige fået læst ind. De har nogle komponenter, så der er jo 700 millioner euro, der bliver hensat der. Det var det, der, du ved, Vestas bør ikke reagere, fordi det er jo isolerede problemer. Så siger jeg så, bør ikke reagere. Jo, men branchen som sådan har gamblet lidt mere med deres forsyningskæde, og derfor kan problemerne også opstå. Vestas hensættelse er begyndt at stige, men det er ikke, du ved, vi skal ikke putte det her over på dem. Og så var det ikke kun, hvad nu det hedder, det var jo ikke kun Siemens Gamesa-tal, vi fik i går, vi fik jo hele Siemens Energy forløb i Q4-resultater, og der er en kanon ordre engang i det her selskab. Kanon indtjening i deres kastdivision, kanon indtjening i deres, det der hedder grid, altså det der opbygger energinettet i Europa, god i deres productivity, som er sådan noget, der sørger for at være besparelse i industri. Og så var der lige den her Gamesa Grim & Nix, der gjorde, at de var nede ude om at nedjustere, men ordreindgangsmæssigt ligger de markant over alle forventninger. Det bliver lidt spændende, hvordan den aktie den der åbner. Vi ved jo godt, at Gamesa har haft nogle problemer, ikke? Og de er ved at tage den fuld af børsen og så videre. Er det tysk grundighed? Jeg tror meget, at vi kigger lidt mere fremad, når vi siger, ejer den her aktie, ikke? Og ligesom siger, jamen den her investering ind i energinettet er det, vi er, men jeg har ikke realtid, så du ved, vi må... Jo, ja, men den er her nu, altså den falder er cirka 1% her fra morgenstunden Siemens Energy. Du siger, det kan nogen regnskab i virkeligheden. Ja, alt andet end Siemens Gamesa. Så for og på her... ordreindgang siden, faktisk fint for Siemens Gamesa, så hvis jeg skulle lave et read over til Vestas, og de undgår de her problemer, så ser det faktisk relativt godt ud for branchen og de udmeldinger, der er fremadrettet men på Vestas. Men beholder du din Siemens Energy-aktier på trods af, hvad der sker i Gamesa? Ja. Okay. En anden virksomhed, som vi jo teasede lidt for i starten også, det er Netflix, der kom med regnskab i går aftes efter det amerikanske marked. Det var lukket. Netflix har også haft lidt problemer. Der var mange af os under pandemien, der skulle sidde derhjemme og se rigtig meget fjernsyn, så de fik rigtig mange nye abonnenter. Så kom vi ud igen og gik på restauranter og kunne komme ud og rejse, og så skulle vi lige pludselig ikke se så meget fjernsyn mere. Så det har været nogle lidt bombe kvartaler for dem. Nu går det godt igen for Netflix. Det andet kvartal her, de kom ud med, jeg mener det andet kvartal, de har skævt regnskabsår, det var, nej, eller har de? Det er også lige meget, om de har det. Jeg tror, det var quit, men det... Ja, de har haft en meget større indgang af abonnenter, end alle analytikerne forventede. Og der er en ny model, de har lanceret, hvor man kan få et abonnement, som også er reklamefinansieret. Og det er der mange, der i de her tider, hvor pengene måske er lidt mere knappe på grund af inflationen, der har taget rigtig godt til sig. Og det har investorerne altså også her. Aktien stiger 7% i eftermarkedet i går. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan den stiger her, når markedet åbner i USA, men det tegner i hvert fald til rigtig flot for Netflix. Hvad er din analyse af, hvad der sker derovre, Michael? Jamen altså, på abonnementssiden, så var det jo meget, meget stor overraskelse, og det er jo sådan, skal vi nu begynde at noget af det, som jeg har snakket om, hvorfor vi måske er lidt mere positive end alle mulige andre på aktiemarkedet lige nu, forbrugeren har det faktisk ikke så skidt. Altså, du ved, vi cutter altså ikke kablet til alle de her tjenester, som vi ikke har troet. Og så er der jo det her med abonnementssiden. Jamen, det er det, der driver den på overfladen, ikke? At deres guidance for næste kvartal var lidt svag, at de sådan set ikke rigtig øger deres indtjening. Omsætning følger ikke med. Vi kan tage mange diskussioner. Jeg tror ikke, det her reklame-tier, altså det her reklame-baseret, tror jeg, $7 versus $20 for det normale abonnement. Jeg tror faktisk ikke, de har sagt endnu. De har store forventninger til fremtiden. Jeg tror ikke, de har ikke sagt, hvor meget af det her, der er drevende der. Så der er masser, der er også nogle problemstillinger i det her regnskab, aktien er heller ikke blevet billig, men altså, du ved, lige bottom line var bare, at 7,5 million abonnementer versus 4,5 guided og ventet, altså det er jo et boost ind i tingene, ikke? Altså som jo skal få aktien til på en eller anden måde at reagere, så kan vi tage alle de andre diskussioner bagefter, når aktien er færdig i dag, hvordan den er prissat i forhold til deres vækstforventninger og alle de her ting. Og så er der jo en ting, man skal sige, og det er jo noget, der er så svært at ramme her, altså du ved, og det er jo så det, jeg kan forstå, sådan, når man begynder at snakke omkring ting, nu er jeg ikke, det er jo, at de har faktisk haft et ret succesfuldt efterår med at få nyt indhold. Altså, du ved, deres serie har været populær, Og det er jo altså nogle af de her ting, der driver de her ting, ikke? Og det er jo det her med, at den her serie, jeg er nødt til at have Netflix igen. Altså, du ved, jeg skal se Stranger Things, eller hvad der nu er kommet, eller Glass Half Onion, eller hvad den der film, som jo også er gået i biograferne, ikke? Altså, som de har lavet der. Så det er ja, jo de måske har også lige fået den nye Top Gun over ret hurtigt, efter den faktisk kom ud af biograferne. Ja, den skal så du ved, da, de har faktisk haft... altså, der er nogen, der siger, at nu skal vi lige passe på med at overtolke langt i fremtiden, fordi de har faktisk haft et ret godt efterår, hvor det sidste år, der havde de faktisk problemer med deres. Der kom de jo lige ud af Squid Games, og havde faktisk ikke et særligt god efterårs-line-up, ikke? Så jeg tror, vi skal passe på med at overtolke det, men det her, det er så stort et beat, eller hvad man nu skal sige det på abonnementssiden, at aktien nok kommer til at reagere positivt i dag. Men lurer mig, om der ikke også er folk, der diskuterer, at nu prissætningen igen kommende op, at de har fladet indtjening, de har fladet omsætning. Var det her kvartal bare sådan lidt et enkeltstående kvartal? Det skal også diskuteres i aften, og det bliver det sandsynligvis også, når aktien åbner. Og så kom de jo også ud med nogle andre ret store nyheder. Det er, at deres CEO og stifter Reed Hastings, han stopper som topchef i virksomheden. Er det noget, man som investor skal være bekymret for, Michael? Ja, det tror jeg, det er her, fordi at han er jo kulturbæren, ikke? Det var stifteren. Er det ikke mere, at det var ham, der ligesom bestemte sig for, at det var nok var dumt at sende DVD'er ud med posten, og vi skulle måske prøve at se det over computeren, ikke? Og det var egentlig en god idé, ikke? Jamen, der er noget kultur. Den nye CEO, der kommer ind, han er reklamemanden. Så det er jo det der med, at de skal jo til... Altså husk nu på, at sådan nogen som en Facebook og en Google, eller sådan noget, tænker, sociale medier, nej, det er jo en kæmpe reklamemaskine, ikke? De har jo bygget et kæmpe apparat til at finde ud af, hvem skal have hvilke reklamer, hvornår, og sådan nogle ting. Så nu skal Netflix jo til at opbygge sådan en kæmpe viden omkring en reklamemaskine, og det er faktisk den nye CEO, der bliver sat ind, altså co-CEO ved siden af den anden. Det er faktisk, du ved, en, der skal bygge det her reklamesegment op, så det sender jo også et eller andet signal om, hvis du tror på det som investor, så har virksomheden det i hvert fald også, men der er noget kultur bag. Er noget, som måske, jeg kunne se, den var jo, jeg tror, den var 11% op, der var mest op i eftermarkedet, og så var den lige nede på 2, og der var det, nogen blev diskuteret, det var ikke så godt, at ham her CEO Hastings, han var på vej væk, så jeg tror, at signalværdien er rigtig i den nye CEO, der sættes ind, men man er altid nervøs, når der sker sådan et kulturskifte i sådan en virksomhed, som er skabt af hans navn, vil jeg sige, det er jo ham, der har skabt det, så det kan også blive diskuteret negativt i aften. Det bliver i hvert fald spændende her i eftermiddag, når den åbner derovre i USA. Den sidste nyhed, vi lige runder her i nyhedsoverblikket, inden vi kommer til lytternes spørgsmål, det er, at vi får lige om lidt i hvert fald, ny nationalbankdirektør her i Danmark. Og det er jo ikke noget, vi snakker om så tit i Millionærklubben, men nu er nyheden lige kommet ud en time, inden vi nærmest gik i studiet. Det er Christian Kettel Thomsen, der tiltræder 1. februar, og han afløser for Lars Rohde, der har stået i spidsen for Nationalbanken de sidste 10 år. Christian Kettel Thomsen, han har været vicedirektør i den europæiske investeringsbank og tidligere været departementschef i statsministeriet. Så han kommer altså ikke ind fra interne rækker i Nationalbanken. Lars, altså som investor, er det her noget, du overhovedet følger med? Nu nævner vi det lige, fordi det er en stor ting i Danmark, men skal vi bruge mere tid på det? Nej, det tænker jeg ikke. Okay. Sorry, men nej, altså det er jo ikke... Vil du have samme svar herovre, men der er mange spændende vinkler, men ikke til et aktieprogram. Vi lukker den bare der og kommer videre til lytternes spørgsmål. For det er jo fredag morgen her i Millionærklubben, og så er der jo lagt op til, at alle I lytter derude kan sende spørgsmål til os i studiet. Der er allerede kommet nogen her ind, inden vi kom i studiet. I sidder derude og er klar. Og der er blandt andet en svensk aktie her, som jeg ved, Lars, du også har kigget på lidt før. Boliden. Mm. Hvad tænker panelet om den? Jeg vil gerne have en mineaktie i min portefølje, og der er vel lidt rabat nu, hvor den svenske krone er faldet, og det er Tommy i Randers, der spørger om det. Nu ved jeg ikke, om man... Valutaen er jo ikke noget, vi rigtig kigger på. Aktien er jo også stedet, men ja, det er jo en af mange. Altså, der er jo flere både på det kanadiske og amerikanske marked, man skal sige, at udbud i Norden er jo ikke så stort. Der er også Lundin Mining, men hvis man vil, så er Boliden i hvert fald et af de steder, man kan lægge sig. Jeg har jo selv købt den til Millionærklubben netop, fordi den er nordisk, og jeg prøver sådan at lave en nordisk portefølje i mit lille hud, og er der stadigvæk mere i den? Ja, så nu er den jo fået fuld pedal, 13% op over på år til dato, ikke? Og den nærmer sig en top for april måned sidste år på en 470, så spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal sætte sig og fiske lidt til en dag, det falder lidt tilbage. Nu havde vi en dag, rød dag i går, dem kommer der nok nogle flere af, så det kan man gøre, men jeg tænker, trenden er opadgående. Og hvad er min målkurs? Jamen, let your run, winners run. Altså det, jeg har ikke nogen, jeg ser bare, hvor lang tid det kan bære, hvordan det går. Så må vi sælge den, når den begynder at gå den anden vej, og sætte et stop loss, sådan så man ikke taber gevinsten. Så ja, den ser spændende ud stadigvæk teknisk, og jeg holder min i hvert fald noget tid nu. Du beholder din, og trenden er opadgående. Ja. Der er endnu et spørgsmål til dig, Lars, her. Mm. Det er fra Lars i Hillerød, en anden Lars. Han siger, han har købt Vitrolife, for den har du også før snakket om. Han siger her, Lars, jeg faldt for fristelsen, men den faldt med cirka 90%. Skal man blive i den aktie, eller bare sige tak for denne gang? Når ting er faldet så meget, så skal man jo overveje, om man kan bruge et skattemæssigt salg, fordi altså, der går jo altså, meget lang tid før. Udfordringen var, at aktien var røget op i 500-550. Der var gået lidt selvsving i den der i år 2021. Der gik aktien faktisk fra 200 til 555. Det kan det jo gøre igen, men nu jeg tror, at folk er lidt mere påpasselige med bare at trykke så meget på speederen, så spørgsmålet er, om man skulle overveje at tage tabet, og så om nogle dage købe den igen, og så håbe på, at den kan bringe en derhen, hvor at, ja, at den giver noget afkast, fordi jeg sidder og venter. Du vil altid stå og ærger dig, du vil kigge ind i dit portefølje, og så vil du stå og se, at der står minus 40-60%. Og spørgsmålet er, om man gider at gå og kigge på sådan noget der i lang tid, om man ikke bare skal få ryddet op, og så enten investere i det igen, fordi det er et godt firma, det er jo det her med, at vi ikke kan forplante os, så det er jo nogen, der hjælper med forplantningen til os mennesker, der har lidt svært ved det, og de har jo hele systemet, så videre, så altså, ja, så jeg har faktisk gået og overvejet at købe den til Millionærklubbens portefølje herinde, men så manglede jeg lille penge. Nu har jeg fået nogle penge, og nu er den allerede steget 23%, men altså, men vi skal huske på, at den kommer op, og den har allerede en høj PE, altså det er jo også det, der afskrækker nogen den der, på den forkerte side af 60, ikke? Så det skal man jo også, altså jeg tør slet ikke tænke på, da den lå op i 500, hvad PE-tallet var. Så der blev nok trykket lidt for meget på speederen sidste år, og nu må vi se, om den kan hakke sig op igen. Så i virkeligheden er det et godt tidspunkt måske at rydde lidt op, men trods alt stadig en god aktie, som det, du det sidder mener, og lurer lidt på. Helt sikkert, helt sikkert. Der er også en, der spørger her, det er meget specifikt til dig, tror jeg, Michael, for den aktie, du i hvert fald har, det er Lone fra Roskilde. Hvad er studiesyn på Berkshire Grey? Du har tidligere talt den op, men det bliver ved med at falde. Er det en langtidsinvestering, eller investerer man bedre andre steder? Ja, altså du ved, nu var jeg jo lige inde i den igen og fik fisket alt mit tab, jeg havde haft, selvom det var en aktie, der var faldet 90%, fordi jeg var samlet den op lige før nytår. Du ved, så det er jo sådan nogle gange, man skal med de der, du ved, når man har taget et tab på 90%, så skal man enten gøre sine ting op og sådan nogle ting. Nu har jeg solgt den igen, fordi at nu steg den så lige 100% i løbet af 10 dage i det nye år, og det er jo det her med, at det er et selskab, der stadigvæk har været enormt udfordret i år. Det er et selskab, som skal ud af hente penge med stor sandsynlighed. De er ikke gældsatte, men de kommer til at mangle penge til at vokse med tingene. Ikke? Så det er i år. Til gengæld var det også et selskab, der er den bundet ud i 0,50, og nu er den i cirka 0,80. Der var værdisat minus deres pengekast til $69 millioner. De har brugt cirka $500 millioner, i før de gik på børsmarkedet til at udvikle de her AI-robotter, som er helt sikkert til lagerfaciliteter, som er helt sikkert et kæmpe marked i fremtiden. Om det bliver Berkshire Grey, der kommer frem dertil, we don't know. Men du ved, min tanke var, at når vi kommer ned på sådan en værdisætning i forhold til, hvad det har kostet at udvikle dem, det kan godt være i sig selv, at det ikke er en forretning, der løber rundt på den korte bane, hvilket er rigtig skidt i det her aktiemarked, men der kan komme nogen udefra at købe det. Så det her, det er, du ved, har vi en Richterskala, går den ikke til 9 eller sådan noget, så er det risiko 9 for at tage nogle gevinster. Og derfor er det ikke ret meget, man skal ligge med det. Men ja, det er en, jeg kommer til at handle lidt aktivt. Jeg synes, når den er ned omkring de her 50-60 millioner i market cap, minus deres pengekasse, så for mig, så I try. Den langsigtede historie er fin, rigtig god, men det er ikke sikkert, at det er Berkshire Grey, der kommer hen. Så jeg understreger, at Richter 9 skal på skalaen. Det har jeg faktisk også gjort, da vi købte den. Det er det, der hedder Wild Horses. Så men den jeg ejer stadigvæk nogen. Dem, jeg tog ekstra ind, solgte jeg fra. Du ved, fordi at når man laver 100% på så kort tid sådan en, så er det sandsynligt, at det skal nok lige testes, om det nu også er rigtigt. Jeg ejer stadigvæk nogen. Det er ikke særlig mange. Den langsigtede historie er intakt, men det er også en af de her aktier, hvor man ikke ved, om det er dem der når derhen. Men mit bud er, hvorfor jeg ejer nogen. Jeg tror, det bliver solgt inden for det her år. Så det er den case, du... Det er den case, jeg kører, og den kan man jo bare sige, det er meget gætværk. Men den værdisætning i forhold til det marked, de kan operere på, og i forhold til, hvor mange penge de egentlig har brugt for at komme derhen og egentlig få teknik. Og så er der jo nogen, der vil sige, jamen de kan jo bruge lige så mange penge, som de vil, hvis deres teknik ikke virker. Men bare lige husk på, at hvad nu det hedder, verdens største distributørselskab har altså indgået en aftale med dem, købe aktier i dem, og vil nu bruge dem til at bygge det op. Vil du ikke lige sige, hvad det er, de laver? De laver kunstig intelligente robotter til vores varelager. Det vil sige vægge, der kører hen med de rigtige varer, når de står og pakker dem. Du ved, når der skal, de her papirsposer, der skal pakkes, når nemlig.com, så har de en robot, der kan stå og gribe en dåsetomat eller en bamse, der skal pakkes i, så du ikke behøver et menneske der. Og du ved, jeg tror, at problemstillingen for den her aktie har været, at de kom ind og skulle til at starte med at storsælge ind i et marked, hvor alle de løb med 180 km i timen, de her varelager. Og derfor var de da skide ligeglade med. De havde ikke tid til at se på det. Og så det skifte, der skete, hvor vi gik fra 180 til 0, hvor Amazon skal lukke varelager, hvor vores e-handel var gået ned. Det er det her felt, de hænger skulle operere i. Så jeg tror ikke, deres teknik er gal med den. Så det korte svar, jeg ejer nogen. Det er Richter 9-skalaen. Jeg tror, min case for at vinde i år bliver ikke de meddelelser, de kommer med, det er, at den bliver frasolgt, så det er der kæmpemæssig risiko i. Men ja, jeg ejer nogen. Den langsigtede case er fin, men det er en meget lille position. Så risiko i hvert fald forbundet der. Jeg har lige et spørgsmål til dig, Lars, men det kan være, at du lige skal have tid til at kigge på dine tekniske indikatorer. Så nu stiller jeg det, og så vender vi lige tilbage til Michael. Så vil vi lige få fred nemlig et par minutter. Det er et spørgsmål her fra Jesper i Ølsted. Han siger, en tidligere Mads Christiansen-favorit, Gravity, kan vi få Pearson til at give sin tekniske vurdering af den? Har den brugt nogle linjer, og er den på vej op eller ned? Så hvis jeg lige sætter dig i gang dig derovre, Lars, så vender lige tilbage, Michael, til dig. Det er Rasmus i Aarhus. Han spørger, hvad du siger til Palantir. Jeg er luen. Det er jo den helt rigtige blanding af tech og militær, men hvad siger eksperterne? Er det en aktie, du er bekendt med? Ja. Jamen, det er jo AI og militær og en forretning, der altså du ved, det er jo kunstig intelligens på databehandling. Enormt kæmpemæssigt område. Palantir er jo kommet langt ned fra. Meget, meget militæragtigt, eller meget, det er meget store militærkontrakter, altså du ved, om man skal angribe et land, det er sandsynligvis indret, altså det bliver beregnet på Palantir-beregninger og så videre, altså du ved, hvad alle de her beregninger, der skal gå til, hvad kommer det her til at koste, hvor mange liv og sådan noget ting. Og så er de jo i gang med at udbrede den her til, hvad nu det hedder, til erhvervslivet. Så det er rigtig spændende aktie, og det er ikke noget men her, altså du ved, men jeg foretrækker C3 AI, som er startet i erhvervslivet. Hvad siger du den anden? C3 AI. C3 AI. Ja. Det er den, du selv har, ikke? Ja, det er den, jeg selv har. Det er Palantir lillebror. Det er startet i erhvervslivet, og nu er det så på vej ind i militæret. De laver ikke det samme. C3 AI gør mere det der med, at de siger, at når du har sådan noget som Salesforce, som er et stort salgssystem, så laver de sådan nogle delprogrammer, eller du ved, så laver de en add-on, hvor den så kan begynde at forudsige dit salg, hvor den kan lægge budgetterne for dig på baggrund af AI, og ikke kun på grund af det, der er sket i går, men også det, der kommer til at ske i fremtiden og sådan nogle ting, hvor Palantir er lidt mere sådan kæmpestore kontrakter for virksomheder, der skal ind og behandle deres ting. Og derfor siger jeg, Palantir ligger det helt rigtige sted. Jeg har bare taget et valg omkring C2 AI, og derfor kigger jeg ikke så meget på Palantir. Jeg er vildt forelsket i området, er rigtig godt eksponeret i det her område via C2 AI, så det er det rigtige område. Ingen tvivl omkring det. Palantir er bedre beskyttet af de her store regeringskontrakter end C2 AI er, men til gengæld så synes jeg, at C2 AI har et større potentiale, fordi at de har en masse systemer, du ved, der kommer til at gå ind i vores salgssystemer, i vores regnskabssystemer, og måske endnu vigtigere i vores logistiksystemer til at forudsige ikke hvad der skete i går, men hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og derfor, hvis han spørger, du ved, hvad jeg synes om Palantir-aktien, så kan jeg godt lide området, men jeg har valgt at investere et andet sted. Så du ved, det er jo et svar, han måske ikke rigtig kan bruge til noget. Men, jo, okay. Jeg er da blevet meget klogere, Michael. Og hvis man ikke lige er med på vores C3 AI, så er den noteret i USA, og fondskoden er AI. AI. Ja. Så skal du have kunstig intelligens. Hvem har tiggerne i? Jeg tænker, at den kan næsten være mere værd end selskabet her. Ferrari har jo også en tigger, der er race. Altså, der er nogle af virksomhederne derude, der lander nogle gode steder. Spøg til side. Begge aktier. Jeg er også faktisk også begyndt at sige, Palantir, er det en mulighed, jeg skulle have lidt af sammen med min C2 AI? Fordi det her område, det bliver kæmpestort. Det bliver en kamp. Du ved, det bliver en kamp for, at vi skal vokse ind i den her værdisætning, som der har været. Ej, ikke, den er så gal i C3AI, men den er stadig ikke sådan lidt til den skarpe side i Palantir. Men jeg er ret sikker på, at hvis du ejer de her aktier om 10 år, så tror jeg ikke, at du kommer til skade. Man kommer ikke til skade, hverken Palantir eller C3AI. Lars, har du fået kigget på Gravity derovre? Jeg har kigget på Gravity. Ja, udfordringen er, at der ligger sådan et modstandsniveau op omkring 54, og vi handles 49 nu. Det er sådan cirka 6%. Så hvis man skal... Altså, man kan gøre to ting. Man kan sætte sig ned og vente, at den bryder igennem de der 54, fordi den har testet det tre gange, faktisk flere fire, hvis den kommer op. Og så siger jeg, når den så bryder igennem, så kan den komme op i noget, der hedder omkring en 62, 61, der var den oppe i juni sidste år. Man kan også være fræk og sige, jamen selvfølgelig kommer den op i 54, og så, hvad hedder det nu, og så tro på, at den bryder igennem. Så man kan starte med at købe sig et lille lyttepost nu, faktisk i dag, i morgen, på mandag, nej ikke i morgen, men på mandag, og satse på, fordi i forhold til, at markedet faldt i går, så faldt den faktisk ikke specielt meget. Så der var en hånd under, synes jeg, når man tænker. Og så det, der er den største udfordring, synes jeg, det er, at de foregående bunde har været lavere. Og det, men hver gang er den kommet op til 54, men ikke brudt igennem. Så køb en lille lyttepost, brud den igennem 54, så køb en større, og så måske hælde det hele af med ved 60, hvis man skal spille en swing trade i hvert fald. Hvis han er længere sigtet, jamen så... kigger vi jo tilbage til gamle dyder, og der var det jo sådan noget som nogen af midt-70'erne start, og i 80'erne, at den endte. Så der er der jo masser af hurra at hente, men spørgsmålet er selvfølgelig, om han er kortsigtet eller langsigtet. Men, det får vi desværre ikke noget at vide om her, men en fin teknisk analyse i hvert fald, Lars. Tak for det. Selv tak. Der er kommet nogle spørgsmål om Teladoc, en af dine aktier, Michael. Der er faktisk to her. Det er Jonas fra Herning og Anders fra Aarhus, der spørger. Hvad tænker du om Teladoc? Cathy Wood fra ARK Invest har en overbevisning om, at den kan blive lige så værdifuld som Amazon. Så er du stadig glad for den her aktie? Og Anders pointerer her, den har jo virkelig haft det hårdt. Ja, er du vanvittig? Jamen, det er jeg. Altså, du ved, det er sådan en mellemposition. Altså, det er ikke ni på Richterskalaen, fordi jeg tror faktisk ikke, de skal ud og hente penge. Casen for i år, det er, om de kan blive profitable. Altså, det bliver et rigtig vigtigt skridt, fordi at problemet lidt med Teladoc, det er, at Cathy Wood, hvorfor hun siger, den kan blive ved med Amazon, men altså, hun mener også, at Tesla skulle være 4.000 af 900. Nej, altså, du ved, men det er den case, hun fortæller, og du ved, jeg hader det, at Cathy Wood, der fortæller den, ikke, fordi hun virker jo nærmest som, du ved, kemisk ali, der står med tanksene i baggrunden, ikke? Men den er faktisk rigtig nok, ikke, at det er jo verdens... De har bygget en forretningsmodel op, og alle tænker, jamen det er den her, du ved, der laver adgang til læger sådan digitalt, og det var en coronavinder og så videre. Men man har bygget den her forretning op sammen med en anden forretning, som er sådan teleadgang. Hvis du har diabetes eller høj blodtryk, så bliver du behandlet ekstern fra, og lægerne kan monitorere dig og give dig råd og så videre. Det er jo rigtig godt. De to forretningsben skal ikke som sådan give profit, men samtidig med, så er det nu verdens største dataindsamler af sundhedsdata. Og i fremtiden, hvis vi nogensinde skal have vores sundhedsudgifter ned, du ved, i USA og andre steder, så er vi nødt til at inddrage kunstig intelligens og databehandling. Hvordan er det, vi behandler? Hvordan, når patienterne forlader hospitalet, hvordan sørger vi for, at de kommer igen, hvor det koster $3.000, når de kommer igen og sådan nogle ting? Altså, du ved, alt det her data her, det bliver enormt værdifuldt. Men man skal jo lige derhen og have dem indsamlet, så man er jo nødt til at bygge, du ved, maskinen, der får indsamlet de her data. Og den fik vi værdisat alt for højt. Jeg troede også, den kunne bringe os videre og selv være en vækstmotor. Men det er den anden værdisætning herovre. Det er den, hun snakker om, hvorfor det lige pludselig kan blive som Amazon. Den er jeg fuldstændig enig i. Men husk nu bare på, den her har de ikke engang begyndt at overveje, hvordan skal blive til en forretningsmodel. Så det er den anden forretning herovre, der er virkeligheden lige nu. Men det er casen ude på den lange bane. Og det er så forretningen lige nu, der er virkeligheden. Og der er væksten jo gået, lidt af vækstballonen, og derfor er aktien jo også fuldstændig kollapset. Men jeg tror faktisk, at de muligvis kan vise, at de bliver profitable i år. Der var en indikation i det her. Og kan de det, så tror jeg, der ligger en trigger i aktien i år. Og derfor ligger jeg selvfølgelig også med en mellemposition af det, jeg kalder mine vilde heste. Og igen, det er ikke en stor, det er stadigvæk en 7-6 på Richterskalaen, den her aktie, ikke? Fordi at for at komme derhen om 5, 6, 7, 8 år, hvor måske værdierne er helt enorme, så skal man derhen, og det skal man med en eksisterende forretning, som er under konkurrencepres og så videre. Så det var meget langt til at sige, ja, jeg tror faktisk på Cathy Wood. Jeg hader det, hende der siger det, ikke? Fordi at det er også det, jeg siger omkring den her aktie, men vi skal bare forstå, at når jeg står og snakker om den her, så er de ikke engang har ikke engang fortalt nogen investorer, hvordan den forretning der skal kunne udnyttes alle deres data. Altså, de er ikke begyndt at lave produkt, hvor det kan endnu. Så det er en lang case. Det er fredag morgen her i Millionærklubben, og jeg har Lars Persson og Michael Friis Jørgensen med i studiet til at svare på lytterspørgsmål. Jeg har allerede fået rigtig mange gode spørgsmål ind, og bliv endelig ved med at sende dem til os. Og det kan du gøre på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Nu har vi snakket meget enkelt aktier, nu er der kommet et lidt bredere spørgsmål. Det er Rasmus fra Silkeborg. Han siger, nu får vi jo snart noget udbytte fra diverse fonde. Hvis man nu skulle hælde det ind i en fond eller ETF, hvad vil I så vælge på de nuværende niveauer? ARK Innovation, det er jo sådan noget som Cathy Woods, som vi lige har snakket om med dig, Michael. Emerging Markets, skal det bare være et bredt globalt World Index eller noget helt andet? Hvad tænker I? Jamen, jeg har selv købt Kina, og jeg tror, jeg tager noget Fjernøsten, men selvfølgelig kan man da også godt tage nogle af de her tech-fonde, som har haft alt. Altså, man skal jo huske med de her investeringsforeninger, at hvis man går ned i sådan en special forening og ikke tager den her brede, så skal man også huske en gang imellem, så er det der special, det er ikke særlig godt at have. Altså, lad os bare tage Alfred Berg, Rusland var jo sjov nogle gange, og nogle gange var det ikke sjovt at have. Så man skal huske, at hvis man køber de der specialforeninger, og ikke det der bredspektret, som bare skyder på alt, så skal man både købe og sælge en gang imellem. Så jeg har købt noget Kina, og jeg køber også noget Fjernøsten til mig selv snart. Og når det så begynder at gå den anden vej, så skal man huske at sælge det igen. Så hvis man har tid og lyst til at pleje det lidt, så kan man tage nogle specialforeninger, og der tror jeg, Fjernøsten Kina vil være et godt lige øjeblikket. Og har man ikke tid til at pleje det, jamen så skal man vælge noget bredspektret, som generelt bare står og høster en lille smule. Så det vil jeg. Det vil min opfordring. Og Lars, du er ikke den eneste, der snakker om Kina lige nu. Der er mange derude, der begynder at blive lidt varme på dem efter genåbningen. Men nu siger du, at man skal være aktiv i at købe og sælge dem. Hvornår vil du så sælge sådan en som Kina? For den er jo allerede steget meget. Jamen, den er jo slet ikke sted. Altså, hvis du kigger på det kinesiske indeks, så er de jo, faldet de sidste to år. Altså, hvis du kigger på sådan en som Hang Seng, så er de overhovedet ikke kommet tilbage til noget nær det, hvad de andre er. Altså, Hang Seng var over 30.000. Det er kun i 22. Ja, den var nede i 16. Vi får aldrig bunden, i hvert fald med teknisk analyse, men de første tekniske indikationer til køb af kinesiske aktier startede begyndelsen af november, så for alvor slut november, og nu er der lavet det, vi kalder Golden Cross, altså hvor de to glidende gennemsnit har skåret hinanden, så kan det være, at det falder lidt tilbage også, fordi jamen, der er jo lidt sorte skyer rundt omkring, men jeg synes generelt ser det stadigvæk godt ud. Og så må man, når man så satte sig ned og købte fonden, så må man jo sige, jamen, et eller andet stop loss, hvor meget må den bevæge sig, før jeg ikke har lyst til at være med? Og så, når hvis det for frem begynder at stige, så husk at hæve dit stop loss, sådan, så at man kan komme ud enten med et mindre tab, eller med en eller anden gevinst på et eller andet tidspunkt. Det er sådan, man skal gøre. Michael, har du en favoritfond lige i øjeblikket, hvis du stod med noget udbytte, du skulle investere? Ja, det er Cyber Security Speciality ETF'en. Det er den sidste, jeg har købt af dem der. Og sekundært, så er det Cloud Computing, en fond, den, jeg tror, den hedder V. Og position details, noget med cloud computing? VCLD. VCLD. Det er de to sidste, jeg har købt, og det er jo her, hvor jeg bevæger mig, ikke ud i enkelt aktieniveau. Altså, det var da, han spurgte, om det var ARK Invest. Jamen, jeg tror, hvis du spørger selv de fleste, så det er det et enormt makrobet i år. Kommer de her renter ned, altså du ved, og de fleste tror jeg faktisk ikke bevæger sig ud i helt ud i ARK Invest, altså ud i innovations, altså ud i knap så profitable virksomheder, for ikke at sige ikke profitable virksomheder. Vi ved det ikke, men jeg er ikke helt villig nu til at bevæge mig derud på risikokonen, selvom jeg elsker tech, så derfor bevæger jeg mig ind i de her to ETF'er, ikke? Altså cloud computing, ren, som har nogen, den er også godt, det er godt, og så i cybersecurity, hvor du kan sige alt. Det eneste, vi ved, det er, at 100% af alle IT-indkøbschefer siger sådan set, at de skal købe mere i år inden for cybersecurity. Mange andre områder på software, som vi hører fra Windows, er en lille bitte smule under pres. Jeg køber den brede her, i stedet for at købe nogle enkelte aktier. Så det er der, hvor jeg ligesom siger, her tager jeg mit tech-bet, du ved. Hvad nu, hvis vi får de der renter til at knække en lille bitte smule? Så det er de to sidste foreninger, jeg har købt. Og jeg synes enig, du ved, og nu kender jeg ikke beløbet, og hvordan han ellers er eksponeret, så kunne det måske være at købe et aktieindeks her, du ved, jeg tror, vi får nogle sådan mellemår i aktiemarkedet, så du ved, er han god bred i forvejen, så tror jeg godt, at det kunne være året, hvor man kunne begynde at prøve at bevæge sig ud ikke helt op i ARK Invest, men på det mellemste lag af det, der hedder special ETF'er, altså som fokuserer meget, meget ind på en enkelt sektor, ikke nødvendigvis på Kina eller sådan noget, men på et tema, cloud computing, cybersecurity, er de to, jeg har købt. Så der er cloud computing og cybersecurity for dig, Michael, og så cybersecurity, der er rigtig mange. Den hedder LOCK, L-O-C-K, USPY, you name it. Der er simpelthen så mange der, og de fleste af dem er usage-godkendte. Til cloud computing, der mener jeg, at den eneste usage, som mange også skal bruge, er den her VCLD. Det mener jeg, at den eneste usage-godkendte, og det er fordi, man kan lægge den i sin pension. De fleste handelssystemer, jeg tror, både den ligger i Nordnet og i Saxo. Saxo er selvfølgelig væsentligt, men... Men den ligger i hvert fald i Saxo, det kan jeg, det er fordi det her, jeg står og slår den op. Tak for det, Michael, og fra dig, Lars, var det altså Kina og Fjernøsten. Mm. Der er kommet et spørgsmål her fra Svend i Hellerup. Han spørger, hvad siger teknikken om Teva-aktien? Jeg kan huske, for et halvt års tid siden havde jeg Per Hansen fra Nordnet med herinde sammen med Lav, og de talte begge to ret varmt om den aktie. Ja, det problemet er ikke rigtig kommet op, og nu den kom, apropos det der med at komme op til nogle niveauer, den kom op til den der... 11,5, som også var, hvornår var det egentlig, det var tilbage i august, august var den oppe i 11,5, og så nu er den sendt ned igen, og det er jo det der med, der skal ligesom nogle gange til, før vi bryder det. Det var også derfor, jeg købte Sinch til min portefølje. Tredje gang her for nylig, der brød den igennem. Og vi har flere, der har lavet de der 1, 2, 3, og tredje gang, så ryger det igennem. Så har vi også et positivt aktiemarked, det er også med til at hjælpe. Så nu har vi haft sådan lidt negativt, og så er den faldet tilbage igen til 10,5. Men der er det lidt sjovere end Gravity, fordi der har vi haft stigende bunde, og sådan, når man spejder langt ud i fremtiden, så ser det jo lidt bedre ud, lavere gæld, nye direktør og sådan noget. Så vi skal måske ned og suge lidt grundvand ved 10 dollar, og så kører den op igen. Så altså, jeg sagde det også i sidste uge, og der var nogen, der skrev ind på Facebook, ja, men får du det nu bare gjort, Lars, men altså, den er ikke brugt igennem endnu, så jeg har ikke det der sidste købsignal, så jeg, eller 11 dollar, så jeg venter altså til, at den bryder igennem 11, og så er jeg nok for første gang i Millionærklubbens historie ejer af Teva. Så det, og så må du lige sige til, ikke? Det må vi markere på en eller anden måde. Ja, nu har han jo sagt, når bryder igennem 11. Så det sidder vi egentlig bare og venter lidt på, ja. Der er kommet et spørgsmål her fra Rasmus i Aalborg. Han spørger, hvordan ser panelet på potentialet i FLSmidth? Er den for dyr at gå ind i nu? Der er kommet mange stigninger de seneste dage her oven på Altos investeringer. Jamen, altså, personligt så er det jo, jamen, du må også godt, Michael, men det er jo en branche, der kommer til at være voldsom efterspørgsel på, og nu har vi fået en stor aktionær til, jeg skal lige sige, Lundbæk faktisk, i hvert fald hvis man læser ind på FLSmidths egen hjemmeside, så er de jo stadigvæk aktionærer med over 15%, mener de havde 17% faktisk, så de sidder der også stadigvæk. Spørgsmålet om de bliver nu så sultne at kaste deres aktier ud i markedet, og så når nu vi flokkes, men det er jo en branche, der kommer til at være behov for. Vi kan også se Sandvik i dag stiger 3%. De kom ud med regnskab. Fin ordrebeholdning og stor efterspørgsel på varer til miner og mange af deres andre produkter. Så ja, altså det eneste, jeg arbejder bare i FLSmidth, det er jo, at de har lidt den her cementforretning, som kan drille lidt, men minerne bliver jo dem, der skal være trækdyret i forretningen. Jamen, jeg vil jo nok sætte mig og vente og se, om den sank en lille smule mere, fordi det er altid det der, de nye historier og alt det her, men den kunne ikke rigtig bryde 300 faldet under der, så der, måske skal man bruge en af de her dage i næste uge eller næste uge igen til at samle op, og ja, på nøgletallene, så er den blevet dyr, så... Ja, det skal man jo så også lige tage sig i mente. Men ser man historisk på det, så har aktien jo været meget højere. Altså går vi tilbage i 18, så var den i 400, og tilbage i, hvor var det, vi havde den? 0,6, så men nu er man kommet i penge, hvis man købte den i 0,6. Ja, og i 7 var den oppe i 550, ikke? Så ja. Og nu ligger den på 294 her, ja, i dag. Den, ja, falder en anelse 0,9%. Ja. Jeg skal lige prøve at bidrage. Altså, du ved, den er dyr på den korte bane. Kan de levere op på deres målsætninger, så er der mere opside, sindssygt stærk branche at være i. Det vi understreger altså, og det kan man også læse den historiefortælling, hvorfor jeg havde den. Hvad har jeg gjort? Jamen, du ved, jeg havde faktisk en relativt stor position i FLS. Det har været dejligt. Tak. Mm. Og den har jeg så skalet 20% tilbage. Mm. Du ved, i 305, så sagde jeg bare, come on. Altså, du ved, det er 63% op. Og det er så også, fordi det var jo en position, som var kommet fuldstændig ud af whack i min portefølje, fordi at den var steen, 60% på 6... Så den begyndte at fylde for meget. Mm. Så du ved, det er jo ikke køb- eller salganbefalinger. Der kan vi lytte på Lars og hvad stregerne siger der. Men det er mine tanker, men det er, jeg har skalet ned, fordi jeg synes, at den ramte 305 i går, eller 306, da den lå og handlede der. Wow. Mm. Altså, hvad er det lige, der sker her? Det bliver stadigvæk et år, hvor de skal ud og bevise. Der er enormt langt mellem det, de leverer i år, og frem til de der målsætninger. Ny ledelse siger det helt rigtigt, og siger det helt rigtigt på kapitalmarkedsdagen. Fuldstændig fokus på kapitalallokering i en branche, der har en enormt stærk efterspørgselsside. Så det er ikke, fordi jeg har solgt alle mine FLS-aktier, men du ved, jeg tog lige og... Du tog overkrydderen, som man siger, som Lav. Ja, det er ikke Lav, han siger, ja. Der er også et spørgsmål her fra Nikolaj i Aarhus om Tesla. Han siger, at han begynder at finde Tesla attraktiv for en langsigtet investering i form af børneopsparing til mine børn. Hvilket niveau vil I mene, at Tesla skal ramme, før man kan overveje at trykke på købsknappen? Jeg har slet ikke nogen mening omkring de der Tesla-aktier. Men på den måde, jeg er jo lidt bange for, at nu kan vi jo se, at Tesla har sænket priserne. Så kommer alle de andre. Så du får ikke nogen fordel. Det bliver jo lidt ligesom flysæderne. Så sænker SAS-priserne. Så er vi inde og skal søge på rejser. Samtidig så sænker Lufthansa. Så kommer Ryanair ind. Så kommer EasyJet. Sådan bliver det jo hele vejen. Jeg har ikke lyst til at eje biler, fordi det bliver bare sådan noget... Hvem kan race komme? To the bottom, på en eller anden måde. Det er det nemlig. Altså, jeg skal af med mine biler, og det... Glem Tesla. Altså, det er mit bud. Altså du ved, jeg har ikke lyst til... Altså, mit bud er meget, meget længere nede, men folk skal lade være med at lytte til det, fordi jeg er lidt i den der lejr der. Altså, aktien kommer nok aldrig derned, men du ved, hvis jeg som fundamental virkelig skulle ind og kigge på det og sagde, billigere end Apples prissætning. Vi skal ikke bruge den her deres høje vækstrate, fordi nu er der risiko, når man sænker priserne her, og de andre følger med, og ens afsætning måske ikke stiger for, at man ikke får et særligt stort vækstår på sin indtjeningsside. Så er noget af det, som man har købt dem på tidligere. Så jeg synes, den skal prissætte sådan lidt billigere end Apple, for den har ikke det samme økosystem. Så jeg skal længere ned. Men jeg er godt med på, at der ligger nogle kæmpe optionaliteter på nogle steder, men jeg er i en verden lige nu. Jeg gider ikke betale for optionaliteter. Det gør markedet måske godt i den her, fordi de er så store, Cybertruck og alle de her ting. Jeg vil ikke, og derfor skal man ikke lytte til min indgang til dem. Jeg har nævnt en indgang, hvis man kan spole nogle programmer tilbage. Og det skal man ikke lytte til, hvis man har en større tro end aktien på mig. Det er dernede, hvor jeg siger, der får den sådan lidt negative mand virkelig lyst til fundamentalt at købe den her aktie, ikke? Og han har et lidt negativt syn på alle de her ting. Jeg vil ikke betale for alle de her ting, som du står og snakker om. Og det, nu har de sænket pris, det er ikke helt det samme som flysæder, men jeg giver dig ret. Prøv at forestille dig, hvis almindelig brand i går sagde, så sænker vi priserne med 20%. Mm. Wow, og vi regner med at få en meget, meget større efterspørgsel. Hvis almindelig brand gjorde det i morgen, så prøv at spørge, om vi ved, hvad der sker i forsikringssektoren. Er det samme i bilsektoren, vi ved det ikke. Og så er der en tanke omkring Tesla, det er jo, at det er ikke helt det samme som flysæder og forsikringer osv., når man sænker priserne. Fordi man kan jo prøve at gå ind og købe en Tesla, så vil man se, at bilen er ret billig. Og så skal jeg lige have den selvkørende 59.000. Og det er 59.000, der går direkte ned på bundlinjen, hver gang man sælger en bil, fordi der skal overføres en fil. Og det er derfor, de gør det. Hvor meget af det, der var indregnet, du ved, allerede, og får de nu også det her efterspørgsel boost, for det gør de, men hvor mange køber de her selvkørende. Så jeg tror, at mange kigger på den positive side lige nu her, og jeg kigger sådan set lidt på den negative side. Jeg synes, at det her, det kunne også godt ende med at blive raised to the bottom, og derfor er jeg meget længere nede, for jeg har lyst til fundamentalt at købe den ud fra en valuation. Vi tvinger dig ikke, Michael. Du vil ikke have Tesla lige nu, hvad kan vi forstå. Det er helt fint. Christoffer fra Skelskør, han har kigget lidt på den svenske krone, om man på en eller anden måde kan tjene nogle penge på det. Er det gennem dagligvarer, eller findes der nogle finansielle instrumenter, man kan tage i brug? Og den svenske krone er jo nede den laveste kurs siden finanskrisen over for den danske krone, altså tæt på det laveste, det nogensinde har været. Man kan få en svensk krone for cirka, 66-67 øre nu. Ja. Vi har haft vores praktikanter i Malmø på Berlinske for at skrive lidt om det, og der har de jo købt slik og chokolade og snus og alt muligt gode sager med hjem. Jamen, selvfølgelig er der noget der at hente, og skal man købe sig et hus, så er det måske nu. Normalt er det jo ikke noget, vi kigger på. Altså, det jo også, betyder også, at jeg får flere aktier i øjeblikket for mine danske kroner, men jeg veksler dem jo til... Så, nej, altså, det... Det skal man ikke. Altså, ja, der er nogle... Man skal heller ikke ligge og spekulere i at købe svenske kroner, så sælge dem, når de er steget 10% igen eller noget. Nej, det tror jeg, vil have nogle andre om. Altså, det har aldrig været min afdeling i hvert fald. Jeg tror, man skal være i en større bank, og man skal have en ordentlig portion. Altså, det nytter ikke noget at gå ind i Forex inde på Hovedbanegården. Han kan lige prøve at undersøge, men jeg tror, den er lukket. Swedish Match er jo solgt til 116. Du får faktisk... For en måneds tid siden, så jeg kiggede på den, der fik du faktisk 2 kroner for lige at vente til de lukker den her Swedish Match er jo salg. Og samtidig er du eksponeret mod den svenske krone. Men jeg er ikke sikker på, at det ikke er kommet så langt, at den er blevet lukket. Folk går lige test. Men det var 2,5 for at sidde og vente, samtidig med, at du er eksponeret mod den svenske krone, og du har ingen nedsidig risiko. Men for en måneds tid siden, så jeg kiggede på at købe den, og kunne det stadig. Jeg ved ikke, om man kan det endnu. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, den er lukket. Så var det en dårlig, dårlig råd. Nej, jeg vil ikke gøre noget med den der valuta. Det vil jeg springe over. Altså. Der er kommet en del spørgsmål om Ericsson i dag, og det er måske ikke så underligt nu, hvor aktien den er faldet rigtig meget, efter de kom med regnskab i går. Det er sådan et spørgsmål, de kredser lidt om, har Ericsson en god fremtid, og hvad sker der? Vi var lidt inde på det tidligere programmet, Lars, men kan vi lige sådan sige, hvad siger teknikken, hvad for en retning skal Ericsson, har det en god fremtid? Jamen altså, det har det vel med det backbone, og vi bruger det til daglig. Altså rent teknisk, så ser den jo skrækkelig ud, men de er jo også i gang med fyringer og oprydninger og sådan noget. Den har ligget i en faldende trend siden 21, hvor den lige var oppe i 120, og der... Det har jo set skrækkeligt ud flere gange henover. Altså, du skal jo mange år tilbage, før den var sjov. Så altså, det er ikke sådan en, der står på min ønskeliste, hverken her i morgen eller i overmorgen. Og, så jeg vil lade det ligge. Nu kommer der et stort hul i grafen, fordi at den falder virkelig voldsomt. Nu retter den sig en lille smule. Men i forhold til lukkekursen i går og så prisen i dag, så er der kommet et stort hul. Og vi ved, at over tid, så skal de her huller lukkes. Om den skal længere ned, jamen det synes jeg, man skal sidde og afvente. Vi har også et hul for oktober måned, som ikke er blevet lukket. Der kan man bare se, altså nogle gange kommer man til at vente rigtig lang tid. Så vi skal ind i en positiv trend, altså en bund, der er over den for højere end den foregående bund, og en top, der overgår den foregående top. Og ja, så er man måske bagefter med 15 eller 17 eller 12 eller procent, eller alt efter, hvordan den her trend nu er blevet vendt. Men når man først får en trendvending, så er det meget sjovere, og så kan det både blive 20-30 og 200%, når man ligger ind i den her trendudvikling, og det synes jeg, man som privatinvestor skal gøre. Så læg Ericsson over på kandidatbænken, men længst ude, og lad være med at kigge på den før en gang til maj-juni måned, tænker jeg. Jeg tænker, vi godt lige kan nå et sidste spørgsmål her, inden vi runder af, og det er fra Michael, der har fødselsdag i dag, så tillykke med fødselsdagen, Michael. Det er nok derfor, han gerne vil have en kop. Han vil i hvert fald også gerne have svar på sit spørgsmål om Intellia Therapeutics. Er det en, I kender? Til NTLA. Så skal der... Nej, okay. Vi kan... sende spørgsmålet. Jeg er på tirsdag, så kan jeg få kigget. Det er du faktisk ikke, Lars. Nej, det er jo ikke. Det er ikke, fordi vi ikke vil have dig med, men jeg er tilbage igen på tirsdag, der har jeg de tre tenorer med i studiet, altså Ulrik Bie, Sten Jakobsen og Henrik Drusebjerg, og der er simpelthen ikke plads til flere paneldeltagere der. Så Lars, næste gang du er tilbage, det næste fredag... Kan du se de der dørmænd, der står foran den, med den der røde snor? Stop. Men jeg vil sige tusind tak for alle jer, der har sendt spørgsmål ind. Der er kommet rigtig mange spørgsmål, som jeg ikke kan nå at gennemgå i dag, fordi det spænder bredt, og vi har allerede været igennem mange virksomheder. Jeg har også trukket Millionærklubben Kop. Ja. Ja. Den sender vi afsted til Rasmus for spørgsmålet om Palantir. Så når vi lige har fået hans adresse efter programmet, så skriver vi til dig, Rasmus, og så sender vi den her kop afsted til dig. Jeg kan se, vi har godt lige nået et enkelt lille spørgsmål her, og lad os lige brede det lidt ud, så for den generelle markedstrend. Det Bo, han spørger dig, Lars, der var i december måned snakker om, der skulle komme et Santa Rally. Det kom aldrig rigtigt, eller hvad gjorde det? Det var lidt en fesen måned. Mm. Hvad skal vi nu? Og du har 30 sekunder til at svare. Jamen altså, vi venter på USA, så hvis det falder ned, altså normalt så er der sådan ligesom tre bear eller bull traps, og vi har kun fået to. Så det er lidt underligt, fordi kigger du på de to sidste nedture, så var der tre. Så vi er sådan lidt, vi har fået bundene, der er stigende, men samtidig også toppene, der er faldet. Så vi er ved at lave sådan en kileformation, og spørgsmålet er så, om vi bryder op over den der kile ude i et eller andet sted ude frem, eller bryder vi ned, og så har vi egentlig trenden. Så imens, så må vi bare næsten være fuldt investeret, lidt ligesom jeg er herinde i Millionærklubben. Og det er jo i hvert fald gået fint indtil videre her i 2023. Tusind tak til alle jer lyttere, der har lyttet med i dag. Tak til jer, der har sendt spørgsmål. Selvfølgelig også tak til dig, Lars og Michael, for at være med, og til vores teknikere, der har fået det hele til at glide i dag. Så er det bare at sige rigtig god weekend til alle jer derude. Bodil Johanne Gansel er tilbage på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.